Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі гавораць сёння пра тое, як расследуецца Менскі выбух. Але спярша паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас Свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Людзько. І напіша: «Сваіх дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць». Гэта клічыць Святлана Людзько з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: «Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць», — напісаў у сваім лісце на Свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людзько, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на Свабоду – будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можна напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: «Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым увозіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве, і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку», – напісаў у сваім лісце на Свабоду Михаил Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі спадар Леках не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86 годзе, пасля чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага абурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86 году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння. У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. І напіша. Як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе? Альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў 2 ці 3 дэпутатаў ад апазіцыі? Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма цяпер не паўтарыўся б той адлажаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну, ужо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, ў пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты. У адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.